Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, er der så en oplevelse, du næsten sådan en tænkt oplevelse, som du ville være mega eller måske allermest ked af at gå glip af? En tænkt oplevelse? Altså sådan en, ja. Hvad jeg har forestillet mig, at jeg skal? Ja. Ja. Eller så noget, du ville være ked af at gå glip af, ikke? Ja. I dit liv? Eller aldrig at prøve? Altså, jeg tror... Vi snakkede også lidt om det tidligere, men det der med, at man gerne vil huskes for. Altså, jeg tror, at det bedste musik, jeg kommer til at lave, det ligger foran mig. Fordi lige nu er sådan det der med, at man skal øve sig, man skal skabe et netværk, alt det der. Og så har jeg sådan en eller anden forestilling af, at på et eller andet tidspunkt, så finder jeg bare, altså så kommer det bare. På et eller andet tidspunkt, så laver jeg et eller andet. Så har jeg øvet mig så meget, eller jeg rammer et eller andet en dag, hvor jeg sidder og laver musik. Som bare er fantastisk. Kæft, jeg har sagt, at jeg ikke kunne snakke om det der. Jeg blev nøglet, når jeg blev nervøs. Knøs, der altid var i t-shirt, selvom jeg frøs. Sad på værelset, fløj ud i universet. Bøger lod mig høre til, uden jeg behøvede at være et sted. Kan huske, jeg fik min første Gameboy, da jeg var cirka 12. Mig og Chris til Pokémon i pausen over fodbold. Hovedet stukket sammen om en skærm, når der var boss fight. Altid lidt forsinket, når vi skulle tilbage og arbejde. Og der kunne tiden godt have gået i stå. Vi bare gjorde ting og ikke havde noget at tænke på. Ingen smøger eller alkohol på værelset. Festen var når drengene spillede lol og man kunne være med. Jeg er ung og dum, men føler ikke at jeg har tid tilbage. Hvad skal jeg lave i morgen? Hvad har jeg gjort i dag? Har jeg en plan, hvis jeg nu ikke kan lave det jeg kan lide? Kan jeg være den mand jeg godt vil blive? Fyldte 15, jeg tog til fester. Pokémon på hylden, nu det shots, der føles bedst. Jeg hoster som en gal, man skulle tro, jeg havde asbest. Jeg hjertet var på rette sted, men vennerne var blæst der. Gik vibe shopping på min folkeskole. Jeg fandt slips, imens de andre rendte rundt i sommerkjole. Tænkte tit på, hvad de andre gik og tænkte om mig. Angsten hang ved dagen lang på hver en lille tankestreg. Og der kunne tiden godt have gået i stå. Vi bare gjorde ting og ikke havde noget at tænke på. Ingen smøger eller alkohol på værelset. Festen var når drengene spillede lol og man kunne være med. Jeg er ung og dum, men føler ikke at jeg har tid tilbage. Hvad skal jeg lave i morgen? Hvad har jeg gjort i dag? Har jeg en plan, hvis jeg nu ikke kan lave det jeg kan lide? Kan jeg være den mand jeg godt vil blive? Og det kan godt være sådan lidt... Jeg kan godt blive sådan lidt for legen over at tænke det, på en eller anden sådan jantelovsagtigt. Men jeg har lidt sådan en fornemmelse af, at på et eller andet tidspunkt, så laver jeg ligesom et hovedværk. Enten for nogle andre, eller i samarbejde med nogle andre, eller for mig selv. Og så det er ikke så meget, jeg må spørge sådan, hvordan ser den succes ud for dig? Men det lyder ikke som om, at det er sådan en... jeg er først glad, når jeg headliner Roskilde-agtig følelse. Det er mere sådan en ting ind i dig i din musikalske proces, at du når til et sted, hvor du er tilfreds med dit håndværk. Ja, det tror jeg er en del af det. Jeg har også sådan en... undskyld. Alt godt. Der er lige en ledning. Jeg tror, altså jeg har også en ambition om sådan... Det er jo så det, jeg vil kalde sådan den professionelle ambition. Alt det der med at... vinde priser eller samarbejde med fede navne, headline en festival. Og hvis vi tror lidt på den der power of manifestation, kan vi så få nogle konkrete ting på bordet? Ja, altså, hvad, det kan vi godt. Altså, du ved, de drømme, man kan ligge og dagdrømme lidt om aftenen, inden man skal sove, er det måske lidt pinligt at indrømme, men jeg synes også, det er meget sjovt at få sagt på en eller anden måde. Jamen, der er sådan en gut, der hedder Serban Genea. Okay. Som er romansk amerikaner, og han er nok den bedste til at mixe musik i hele verden, tror jeg. Wow. Er han anerkendt inden for faget? For jeg vil sige, det er jo ikke et mainstream navn. Jeg tror, han har vundet 17 navn, Grammys. Altså, okay. Han har vundet 17 Grammys. Okay. Eller sådan noget. Det er helt vildt. Og han har også, altså hvis man, der er sådan en playlist på Spotify, der hedder, og dem der lytter, altså virkelig gå ind og tjek den ud. Den hedder bare Serban Genea. Og det, altså det er en liste af de sange, han har været med på. Og det er alt, der har hittet fra 2011 til nu. Altså The Weeknd, Katy Perry, okay, Justin Bieber, alle de store navne har han arbejdet sammen med, ikke? Men det viser også bare, altså nu taler vi også om, ja, selvfølgelig er der den del af musikken, du selv laver, men når du også producerer for andre, yeah, optager for andre, ikke? Altså, det er virkelig de sådan skjulte helte. Yeah. Altså, i virkeligheden dem, der står bag alt musikken, for vi kender, yeah, Dua Lipa, det er hende, der står der. Det er hende, vi kan forholde os til, det er hende, der synger. Men alt det, der ligger bag, dem glemmer man lidt, ikke? Jeg gør jo ikke. Nej, men, det er klart. Men det er Ian Kirkpatrick, hedder han. Ja. Ham, der laver Dua Lipa. Okay. Og, det er ligesom, og han, er også, han er fandme også sjov, fordi det er ligesom det, han gør for at tjene penge. Så laver han Dua Lipa, og så laver han alt muligt tilfældigt ved siden af, som ingen nogensinde har hørt om. Okay. Så han har ligesom hende, den ene der. Men det er jo lidt ligesom, når skuespillere lige hver tredje år, ja, vælger en blockbusterfilm, de laver, og så resten af tiden, så kan det ligesom finansiere, at de laver en masse små indie-film, som ingen betaler for, ja, at se. Ja, lige præcis. Men jeg tror, altså jeg tror, jeg mere jeg er til den der Serban Genea-model, for det er altså ligesom, det er bare ham, der er, han er mixeren, ja, på en eller anden måde. Og jeg tror, nej, hvis jeg kan få sådan en playlist, så, altså, jeg tror, hvis jeg bliver ved med at øve mig, og der er også noget held i den branche, at man er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og sådan noget. Klart. Men jeg vil være ordentligt godt tilfreds med mig selv, hvis jeg kunne nå derop, hvor man ligesom er, måske ikke den bedste i verden, men i hvert fald den bedste i Danmark til det. Det gad jeg virkelig godt. Og det vil du være ked af, ikke at nå at få med i livet, den oplevelse? Ja, det vil jeg. Det vil jeg virkelig. Melanie, det store tankeeksperiment, det er jo virkelig sådan, hvis du skulle dø i morgen, hvad har du så at være stolt af? Hvad vil du så huskes for, ikke? Men hvis vi prøver faktisk at kigge lidt fremad i stedet, hvis du virkelig skulle dø i morgen, hvilken specifik oplevelse ville du så være ked af at skulle gå glip af? Jeg ville være virkelig ked af at skulle gå glip af ikke at kunne få lov til at skabe mit eget hjem. Altså for eksempel at blive mor. Nu har vi fået beskrivelser af dit barndomshjem, ikke? At stemningen er tung. Altså man kan næsten mærke, at det rammer dig som en mur, når man træder ind ad døren, ikke? Negativitet, kontrol. Jeg ved ikke hvorfor, om det er sådan mig, der symbolstillægger det en værdi, men jeg forestiller mig også, at det måske har været lidt rodet, hvis din mor har siddet og været manisk og haft travlt med alt muligt andet, og det er jer, der har skulle tage opvask og det hele. Hvis du prøver at beskrive det hjem, du håber at skabe for dig selv og dine børn, hvordan ser det så ud? Jeg håber at skabe et hjem, som lader en kunne hele sit indre barn og være sit indre barn. Og at det er lyst, og det føles rumligt. At man føler, at der er plads til en. At man føler sig værdsat, og man føler sig hørt. Og hvis vi skal blive lidt konkret, jeg ved godt, det lyder fjollet, fordi det er sådan et tænkt eksempel, ikke? Men hvis vi skal prøve at komme det lidt nærmere, hvordan vil du så gøre det? Mm. Altså, hvilken mor? Hvad er det, du ligesom vil gøre som mor, som vil skabe et sådan hjem? Jamen, jeg elsker virkelig meget kunst, så jeg forestiller mig også et hjem, der er fyldt med rigtig meget kunst. Også rigtig meget musik. Jeg forestiller mig, jeg ved det ikke, jeg synes, det er måske lidt svært at svare på. Ja. Det er næsten sådan en manifestationsøvelse, ikke? Men du siger, der skal være lyst, så skal det også være rumligt. Nu ved jeg godt, du mener i hjerterum, men man forestiller sig også et rum, hvor der er sådan fysisk og symbolsk er højt til loftet, ikke? Jo, altså jeg tror, jeg har sådan lidt en drøm om, at jeg gerne vil have en stor lejlighed, faktisk helst i storbyen, som ligesom havde den her plads, og hvor der måske var billeder på væggene, og planter og blomster. Altså der var ligesom det her liv i hjørnerne. Nu går jeg jo også virkelig meget op i sådan ambient lighting. Altså, vi sidder lige nu i et rum, hvor jeg har tændt et stearinlys og min... Et duftstearinlys, ikke? Har duftet virkelig rart. Det er røgelse. Ja, okay. Mm. Og så er der et blåt spotlys nede foran mine fødder her, ikke? Og en diffuser, som også er i gang. Og en lampe, der ligesom peger op mod en stor plante, så det ligesom skaber sådan nogle motiver i væggene. Ja, har meget blødt. På en eller anden måde, ikke? Og hvis du kigger på mit sengetæppe, så er det et, jeg selv har lavet, og der står hjem og drømmeværelse. Og så står der også, jeg har også broderet, at en gang var skaberne af mit liv min mor. En gang var det Gud, men nu er det mig. Og det lyder måske lidt cheesy, men det var til sådan et kunstprojekt, og det ligger på min seng. Så sådan, jeg håber også, at mit fremtidige hjem har de her elementer med sig. At der er, altså når man træder ind, at man tænker, her er det hyggeligt at være. Her kan jeg godt lide at være. Jeg har lyst til at ligge mig i den seng, fordi den ser blød ud. Jeg har lyst til at spise en skive appelsin, fordi den ser saftig ud. Jeg har lyst til at tage en snak med den her person, fordi de virker imødekommende sådan. Jeg tror, altså min drøm er virkelig at være den her safe person for andre mennesker. Jeg ønsker virkelig, at sådan kunne være det safe space, som hvis man har manglet det i sit liv. Nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder på dansk, men jeg får sådan helt ordet sanctuary op på nethinden, ikke? Altså, du gerne vil skabe et sanctuary. Jeg kan heller ikke huske, hvad det hedder på dansk. Men du ved, hvad jeg mener, ikke? Jeg ved, hvad du mener. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg kunne se for mig selv. Ja. Der må godt være sådan lidt, det bliver næsten lidt helligt med det ord. Ja. Men det må det måske også gerne. Mm. På en eller anden måde, hvis du lykkedes med, og det tænker jeg selvfølgelig, du gør den eneste grund til at sige, at jeg vidste det, fordi vi lavede som om, at det er et øjeblik, du kommer... eller ville være ked af at gå glip af, eller du kommer til at gå glip af, ikke? Men på en eller anden måde, når du lykkedes med det her, så er det vel også et udtryk for noget større. Altså jeg ser det næsten som om, det er dig, der ligesom klarer øvelsen, der har været dit liv. At din livsøvelse har været at komme af et broken home, siger jeg i gåse, og egentlig fordi jeg godt ved, at det også har været alt muligt andet. Det har ikke kun været et koldt barndomshjem. Der har også været grin, der har også været nuancer. Men at gå fra et, i går så en broken home, til så at skabe dit eget hele hjem. Altså, føler du det, livet handler om for dig? Ja. Jeg har, altså sådan, som sagt, så tror jeg livet, jeg tror min sådan, det mening med mit liv er at være det her safe space. Og for mig er min drøm er at skabe det her hjem. Det har faktisk det har lavet sådan en helt installationskunst om, at det vitterligt handler om at skabe mit drømmehjem. Og sådan ikke kun hjem i den fysiske forstand, men sådan hjem i en bredere forstand. Jeg vil virkelig gerne, altså sådan det, jeg arbejder aktivt på, som jeg tror også, jeg kommer til at gøre for resten af mit liv, er hele det her indre barn og hele den her kerne af skyld, og gøre det til et rart sted at være. Altså jeg ser virkelig sådan, jeg håber, at jeg også kommer til at kunne give det videre til, hvis jeg en dag selv får børn. Og til alle andre mennesker, jeg kommer til at mødes, og håber jeg, at de ligesom tænker, at det var rart at være der. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, hvad så en oplevelse, du ville være ked af at gå glip af? Selvfølgelig er der mange ting, det er også svært at gisne om, men hvis nu du skulle være sådan helt konkret og forestille dig. Sådan en helt specifik oplevelse? Ja. Altså jeg tror, ja, det jeg tænkte, det var, at det måske mere en følelse på en eller anden måde, hvis det kan godtages. Spændende. Eller mere den der med, at man føler sådan, at nu, det gør man måske aldrig. Det kan også godt være. Men sådan, nu er man ligesom landet på den rette hylde på en eller anden måde. Ikke at man måske nogensinde 100% bare lander et fedt sted, og nu er man helt sikker på, hvad man skal. Men jeg kan mærke, at nu har man lavet lidt forskelligt, man har været i forskellige, sådan, det her måske, det her skal man det ind i København. Ja, altså et sabbatår, tænker du. Ja, lige præcis. Ja. Her, der, rundt omkring, og man er jo stadig sådan lige ved at, nu har jeg startet studier, hvad skal man? Og sådan. Jeg tror, jeg glæder mig lidt til, at man på en eller anden måde finder en retning, man tænker, det her, det synes jeg kunne være pisse spændende, og det gad jeg virkelig godt. Og ligesom lande et sted, hvor man føler, at man kan bruge altså sine evner, skulle jeg til at sige, men det man sådan selv synes, man er god til, eller sådan på noget fedt. Altså sådan på en eller anden måde vide, nu er det den her rille mit liv. Ja. Følger, altså. Det her, det synes jeg er fedt lige nu, og det her, det kan jeg ligesom bruge mig selv godt til. Mm. Altså sådan. Det føler du ikke, du har fået med studiet, du lige har startet på? Du lige startet på kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Nej, ikke Nej. Indtil videre. Jeg synes, som jeg også nævnte tidligere, så har jeg ikke været den bedste til at studere. Jeg kan godt mærke, især også når der er gået så mange år. Altså sådan, det er noget andet end fra den gang, men man skal jo lige ind i det. Jeg føler ikke, at jeg er sådan født, jeg er god til at studere. Nej, ja, det tænkte jeg faktisk også på. Nu har du igennem meget af hele vores samtale, som man også kan høre. Altså der har du jo talt meget om det her med, at du var aldrig god i skolen. Du identificerer ikke dig selv som en, der er sådan skoleklog. Altså at du er klog, men du er ikke god til den ramme, man ligesom skal være i, når man læser. Hvorfor er det så alligevel, tror du, at du tænker, jeg starter på en videregående uddannelse? Nu er det selvfølgelig en professionsbachelor. Ja, altså jeg har faktisk ikke tænkt, at jeg behøves at starte. Altså ja, hvis jeg var et eller andet, jeg tænkte, måske kunne man arbejde sig op i det, eller hvis man lige havner i noget, hvor man så den mulighed, så har jeg ikke tænkt, at jeg skulle studere. Jeg har altid været sådan her, hvis jeg kunne slippe, eller hvis man kunne gøre det på en anden måde, så ville det jo, altså, så fuck det skole der, så ville det jo være, altså, så er det også fint at gøre det på en anden måde. Altså, jeg har ikke tænkt, at jeg behøver at have en videregående uddannelse, men jeg men tror... Men er det så, fordi du er et sted lige nu, hvor du ikke føler, du har fundet det der? Jeg tror lidt, at jeg kendte min kusine, hun tog den her, og det lød, altså, det var mere, fordi jeg synes, den her lød spændende. Mm. Altså, at den åbner så mange døre, og der er så meget praktik. Kommunikationsuddannelsen, ja, på Journalisthøjskolen. Og den åbner også så mange døre, føler, at man får så mange gode connections inden for det, så jeg håber lidt. Jeg tænker, at det er noget, den stik, der skal. Der er også meget, jeg tænker, det skal jeg ikke. Men jeg håber lidt, hvad at hvad tænker du for eksempel, du skal? Jeg ved ikke endnu, hvad jeg sådan helt skal. Jeg tror mere, jeg ved, hvad jeg ikke skal. Ja, hvad skal du ikke? Jeg tror, jeg skal ikke skrive en masse artikler og lave en masse kommunikation i, sådan i virksomheder på den måde, eller blandt medarbejdere, eller sådan. Det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg ved ikke, om det skal måske være lidt mere en kreativ noget. Jeg ved det ikke helt, men jeg håber lidt, at jeg finder ud af det undervejs, og jeg møder nogen, hvor jeg tænker, det er mega spændende. Agtigt. Og det er blandt andet det øjeblik, du vil være ked af at kunne glip af, hvis du skulle dø i morgen, at du ikke får den her aha-oplevelse. Ja, lidt, nu. Hvis man overhovedet får den. Altså ved, det, ja. For jeg synes hurtigt, at jeg kan være i noget, hvor jeg tænker, det er meget sådan, jeg kan rimelig hurtigt kede mig i noget. Så jeg glæder mig til ligesom at finde noget, hvor jeg tænker, det. Ja. Hvis man overhovedet gør det, det ved jeg jo ikke. Faktisk, men det håber jeg da. Lidt der. Ja, lidt, ja. I hvert fald i en periode, ikke? Og på en eller anden måde er det også sådan, selv hvis man aldrig finder det, så det er også ærgerligt ikke at vide, at man aldrig finder det, ikke? Jo, eller sådan, altså det er jo ikke sikkert, man gør. Det kan man aldrig vide, at man bare julier rundt hele livet, men altså jeg håber da, at og jeg føler, der er nogen, der vil sige sådan, men det finder man jo aldrig. Det er jo ikke destinationen, nej, det er processen hen til at finde ud af det. Men det er det da også. Altså jeg tror ikke, jeg er typen, der kommer til at prøve de her ting af. Lige præcis. Det er meget dig jo. Ja, jeg tror ikke, jeg er typen, der kommer til at lave det samme i mange år. Men sådan, jeg på en eller anden måde glæder mig til at finde det første, man ligesom starter ud med, ikke? Mm. Ja. Okay. Talvin, hvis du virkelig skulle dø i morgen, ikke? Nu tager vi det her tankeeksperiment meget alvorligt, ikke? Ja. Og hvis vi tillader os selv at kigge bare lidt fremad i dag, altså, hvad en oplevelse, du forventer eller håber vil komme til dig i dit liv, som er den, du ville være måske allermest ked af at gå glip af? Ja, Og det tror, den er også super svær, men det er også fordi, man ved jo ikke. Jeg synes, det er enormt motiverende ikke at vide, hvad det er, der kommer. Ja. Sådan, men jeg tror også, hvis jeg ligesom i den her selvrefleksion, så det der med, hvis de sociale bånd, hvis det er det, der er det aller vigtigste, sådan, hvad kan jeg så misse? Og så tænker jeg på, at jeg tror, det stærkeste sociale bånd, man kan være del af, det er at få børn. Så, og jeg tænker, og jeg, altså, synes, tanken om at få børn er noget af det mest skræmmende i hele verden. Det er slet ikke nu. Det er ja. 10 år, eller ja, noget, ikke? Ja. Lang tid. Men, sådan, men jeg tror, at det der bånd, man ligesom får ved at lave et andet menneske, og sådan, sætte nogle rammer og sådan noget, det tror jeg må være sådan... Hvad er en af de stærkeste bånd, man kan danne? Men det var også, altså jeg har det super godt med mine forældre, mm-hmm. sådan, så det var også klart, at jeg lige har det sådan, ikke? Men det var også på en præmis, fordi det er det der med, så kan jeg vælge i en særlig social kontekst, ikke? Jeg vil gerne have et barn, jeg vil gerne sætte det her individ ud i verden, mm-hmm. jeg vælger det individ, ikke? Men det individ, der ligesom kommer ud, har jo aldrig nogensinde valgt mig, eller sådan noget. Men jeg tror, det er en af... Jeg tror, at det er en af de stærkeste bånd, der nogen gange kan være. Det er ikke altid. Det er også et sats. Det er jo sådan, som individer passer man jo ikke altid sammen, eller man kan være altså røvnederen for ældre, eller sådan noget. Ja, men også sådan, der er altså nogen, tror jeg, der bare bliver født, altså, med noget i hjernen, der gør, at de kan blive seriemordere, ikke? Eller så, altså, det er jeg bange for, selvom det lyder sindssygt irrationelt. Altså, ja. Hold kæft, hvad jeg er bange for, at jeg får et barn, som bare, altså, som ikke har noget med opvæksten at gøre, for jeg er sikker på, at jeg ved, jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at skabe, hvad jeg synes er et sundt, altså, ja. Barndom og alle de her ting, ikke? Men hvad nu, hvis de bliver født med et eller andet kemikalie, der mangler i hjernen, og så? Ja, men det er sjovt, fordi så er der også et eller andet, der er fastsat for ens liv ved fødslen, ikke? Ja. Altså det er sådan, så kan alt jo heller ikke være sådan lige meget, så der er sådan, så er der et eller andet, der er blevet sat foran, sådan, ja. Du kommer til at være sådan, ja. det her kommer til at ske, ja. Du kommer bare til at være altså et kæmpe røvhul, det tror jeg ikke på, jeg tror man er et kæmpe røvhul af egen frivillige, eller ja. Sådan. Ja, ja. Ja. Og selvfølgelig er det løgn, sådan, der er jo, altså, der er jo alle de her sociologiske faktorer, sådan, ja. Altså... Helt klart. Alle de her ting, der ligesom kommer ind, men jeg tror sådan, individ bare det der med de første sekunder i ens liv, ikke? Der må man bare være sådan et blankt stykke papir. Ja. Det er jo alle de der oplevelser, man får ind og sådan noget, der gør individet, ikke? Så det er sådan, altså, så kan man stå der med sine små krydderi ting med sådan, okay, du er lidt sød, lidt sej, lidt bum bum bum, og så den anden kan få lidt, ej okay, du er også lidt det ene og det andet, eller ja, sådan noget, ikke? Helt klart. Det er jo verden omkring en, der skaber en. Hvis vi skal forestille os det lidt mere konkret, ikke? Ja. Jeg ved godt, du siger, det ligger meget langt forud, ikke? Og derfor kan vi jo heller ikke beskrive det øjeblik i de detaljer, du har beskrevet de tidligere øjeblikke ja. På, vel? Men altså, hvordan forestiller du dig, det her bånd vil manifestere sig? Altså, har du sådan nogle... Det kan være lidt sårbart at snakke om, eller sådan indrømme, man tænker over det, men har du sådan en idé om... Det her vil jeg lave med mine børn, eller... Altså, jeg kan for eksempel huske mig og min far, vi tog altid ned i fiskebilen. Jeg tror, det var hver onsdag, den kom, ikke? Vi var altid i fiskebilen om onsdagen. Og hver søndag, så legede vi sådan altid en leg, hvor vi skulle ind... Jeg gik hen på krydderihylden, og så holdt han for, hvilket sådan label det var, og så skulle jeg dufte, og så skulle vi gætte, ikke? Ja. Og for mig at se, det er jo en direkte sådan, altså, manifestation af det tætteste bånd, på en eller anden måde, man kan skabe sig. Ja. Ja, hvordan jeg ligesom... Har du nogle idéer eller drømme om det? Altså har du gjort nogle forestillinger om, hvordan dig og dit barn skal have det, eller hvordan du vil være som far? Altså nu siger du selv, du har jo et godt forhold til dine forældre. Mm. Så det er jo også en eller anden forventning om, at sådan, selvfølgelig ja. Har man en god relation. Ja, jeg ved ikke, et eller andet, man vil gøre. Jeg tror, jeg for eksempel ligesom med min far, vi har altid lavet mange ting sammen. Ikke? Mm. Så har vi snakket musik sammen. Nu brygger vi øl sammen. Okay, det, fedt. Det er den helt store ting, ikke? Og så er der nogle andre ting, jeg gør og snakker med min mor. Men for eksempel, så vil jeg synes, det var super grinerende at have sådan musik-ting, ikke? Det ville være nice sådan, at spille musik sammen, gøre et eller andet. Ja, eller sådan, ja. Jeg tror også, mange af mine følelser er sat op på musik og sådan noget, ikke? Og så, ja, sådan, kan jeg huske i dag, så sådan... Så sad jeg, og jeg havde nogle forberedelsestimer til mit arbejde, og så var jeg hjemme hos mine forældre i går. Og så kan jeg huske, at min far sådan sagde til mig, at jeg bare skulle ringe, hvis der var et eller andet. Og så ved jeg ikke, i dag så fik jeg bare ordentligt meget lyst til at høre Eleanor Rigby af The Beatles, fordi den minder mig sådan om ham, eller sådan noget, ikke? Og så er der selvfølgelig også nogle andre ting med min mor, sådan nogle andre ting, man gør, og sådan noget. Men jeg tror bare, altså når musik fylder meget for mig, så er det klart, at de bånd, jeg danner, ja, også er vigtige, at det ligesom, at jeg synes, det er nice, når det er indblandet, jo, ikke? Jo, helt klart. Ja. Så ligesom, men det ser man tit, ikke? Altså, fodboldfansene, og sådan de der fodboldmænd og kvinder, eller hvad end det nu er, i en ikke heteronormativ familiehjerne, jeg lige har gørende, ikke? Men ja, du ved, altså, så skal barnet selvfølgelig gå til fodbold, altså, da de stadig er så små, at de ikke når at tage stilling til, hvad de vil, ikke? Så sender man dem til fodbold, ikke? Ja. Det kan godt være, at du kommer til at skubbe dem lidt i den retning. Altså, men forestil dig, det bånd, der kunne skabes, ikke? Den tætteste, ja, altså relationelle bånd, man kan få med sine børn, og så med den måde, dit kærlighedsbrug, ikke? Musikken, ikke? Altså, ja. Wow. Ja. Det kunne være det vildeste. Det kunne være det vildeste. Men det er også, den er også svær, fordi så sætter jeg også nogle forventninger til noget, ikke? Jo. Jeg tror måske også bare, det ville være sådan, det der med, altså, på at stole på hinanden, og det grineren, og sådan, og bare have sådan en lille individ, man har skabt. Det kunne sgu være meget hyggeligt. Ja, et lille individ, du har skabt, som måske også tør at sige til dig. Ja, ja. Far, jeg kan ikke lide at spille musik. Jeg vil gerne danse ballet. Eller ja, spille basket. Altså, ja, så vil man jo gøre det. Ja, den der ubetinget kærlighed. Ja, præcis. Det vil du være ked af at gå glip af. Det vil jeg være ked af at gå glip af. Det er sygt, man kan sidde og glæde sig helt, selvom man samtidig har den der med, hold kæft, skal jeg bare ikke have børn nu. Det altså, sådan, det skal jeg virkelig ikke, men jeg kan stadig blive skruk. Altså, når vi sidder og snakker om sådan nogle ting, så får jeg helt lyst til, eller sådan, samtidig med, at jeg ved, det skal jeg slet ikke. Mm. Altså, jeg vil græde i 14 dage, hvis jeg fandt ud af, at jeg var gravid, ikke? Altså, sådan, så det er slet ikke, fordi jeg har lyst til det, egentlig. Men ideen om, man kan virkelig romantisere det og glæde sig til det på sigt, ikke? Jo, men det er det, men måske det er også, fordi man glæder sig til nogle af de der oplevelser. Sådan, jeg glæder mig til de oplevelser, der kommer til at gøre mig klar til at leve det liv. Ikke? Altså de ting, der gør, at jeg lærer at tage vare for mig selv så meget, at jeg har det ekstra overskud, at jeg kan tage vare for et helt, altså for mit eget individ. Ikke? Jo. Og det er jo vejen, der ligesom også med de der ting. Ikke? Det er jo også det. Sådan, jeg synes, det er også, hvis, altså, lad os sige, at jeg bare fik stukket et barn i hånden i dag, ikke? Det vil jo vælte mit liv på hovedet på en vanvittig måde. Ja. Sådan, det vil ikke, og det er ikke noget, jeg overhovedet kunne ønske mig. Det er det mest uhyggelige nogensinde. Ja. Men det der om 10 år, ikke? Om 10 år, hvis mit liv har udviklet sig sådan i en fed retning, så kunne det, altså, så kunne det være grineren, fordi jeg tror bare, at det der sociale børn, det må sgu være noget lidt særligt. Og så tror jeg også bare, altså sådan, jeg glæder mig virkelig meget til at opleve det fra den anden side af. Altså, jeg har hørt nogen fortælle om det at få børn, at det har styrket endnu mere deres forhold til deres forældre. Mm. Fordi lige pludselig så får du, altså du får også lov til at genopleve dig selv som barn og din barndom med selv at få et barn. Og på en eller anden måde kommer du også til at blive sat i din forældres sko på en helt ny måde, så du lærer også dine forældre at kende på ny og få lov til at se situationen der med barn fra deres side, ikke? Ja. Altså, det er også noget specielt på en eller anden måde. Ja, ja, og det er også nøjeren, fordi der er også, så er der den anden ting, ikke? Man kan få et bedre forhold til sine forældre, men så kan det også godt være sådan, okay, jeg vil aldrig nogensinde gøre det her ved mit barn. Ja. Det gjorde mine forældre. Ja. Sådan, eller sådan, det er jo sådan en ting, man godt kan have, ikke? Så kan man lige pludselig, hvorfor gjorde du det her? Mm. Sådan, hvordan var det del af det? Det kunne jeg aldrig nogensinde finde på grund af det her. Sådan, hvordan har jeg det så nu? Ja. Jeg kan også huske tydeligt nogle øjeblikke som barn, hvor jeg har sagt højt, husker jeg til mig selv, det her, det skal du huske, når du selv bliver voksen. Det er ikke fedt som barn. Ja. Både med nogle seriøse ting, men også bare sådan, på et tidspunkt har jeg aftalt med mig selv, at mine børn skal altid have lov til at spise mælkesnitter. Jamen, jeg har fuck, sådan, jeg elsker mælkesnitter. Altså, det er bare det lækreste. Ja, vi har aldrig, sådan, der har aldrig været den der slikskuffe i min familie. Ikke? Nej, okay. Og sådan, jeg kan, hvis der er slik eller sådan noget for mig, jeg kan slet ikke administrere det. Okay. Sådan, jeg er 20, jeg kan slet ikke administrere det. Så det er sådan en ting, jeg altid har sagt. Men det er det. Og det minder mig om det der kendte digt, they fuck you up, your mom and dad. They don't mean to, but they do. Og sådan, det kan man jo altid bruge. Ja. Fordi lige meget hvad de gør, selv de gode ting, i går sådan fucker dig op, det præger dig i hvert fald. Ikke? Ja, ja. Så sådan, okay, vi spiser faktisk meget slik i min familie. Alligevel, så har det så præget i en eller anden retning mit forhold til mad. Ikke? Mm. Og du har slet ikke fået lov, og det har så også præget dit forhold til mad. Og dem, der har fået lov til det hele, så kan det godt være, at de er et sted, hvor de slet ikke har lyst til slik, fordi det slet ikke er forbudt. Men derfor er det jo stadig en måde, de har det, på grund af, hvordan deres forældre har gjort tingene, ikke? Det altså, they fuck you up, your mom and dad. Lige meget hvad, ikke? Jamen, det er det, der vil jo altid være ting. Sådan. Wow. det er crazy. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.